Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Bu akşam İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de son günlerde İzmir Büyükşehir Belediye binası ile ilgili belediye başkanının çeşitli açıklamaları oldu. Bu son işte yaşanan deprem sırasında aslında bu binanın bir hasar aldığı açıklandı. 6.6 şiddetindeki bu depremle aslında bir sürü bina tabii ki hasar gördü ve bu da hasar gören binalar arasında ve burada da böyle bir az orta ölçeğinde bir hasar söz konusu. Bunun üzerine Tunç Soyer dedi ki bu binayı yıkalım ve işte buradaki meydanla birleştirelim, burada çeşitli düzenlemeler yapalım. Yani aslında böyle bir son dönemde bu modern binaların yıkımıyla ilgili çok şeyler duyuyoruz. Biz programlarımızda da baktık işte Bursa'daki Merkez Bankası binasının yıkılması olayına baktık. İşte Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'ndeki bu yine modern dönem binaların yıkılması meselesine baktık. Hep böyle yeni, daha çağdaş binaların, yani kamuya mal olmuş binaların diyelim, kamunun kentin kimliğinde yer etmiş, önemli yarışmalarla elde edilmiş modern dönem eserlerinin bu son zamanlarda böyle bir yıkımla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. İşte bu İzmir Büyükşehir Belediyesi binası içinde yine aynı söylem yine gündeme geldi. Burayı da yıkalım, yerine işte ya başka bir şey yapalım, işte yeni bir proje yapalım falan gibi. Şimdi İstanbul'da yine benzeri bir şey yaşandı. En son İstanbul Ticaret Odası binası, ki o da yine bir mimar, çok tanınmış bir mimarın eseridir, Orhan Şahinler'in. O yıkıldı, yani yarı yarıya yıkıldı galiba. Böyle bir... Evet, şu anda yıkılmakta biz konuşurken. Yani bu binalar yarışmalarla elde edilmiş, işte 40'lardan beri gelen, aslında 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler böyle hep mimarların yarışmalarla elde edilmiş. Demin de dediğim gibi önemli, yani modern felsefeyi, yaklaşımı bir şekilde ifade eden binalar. Şimdi bunlar böyle bir çok çabuk, yani bu Tunç Bey'in söylediğinde de işte benim fikrim diyor, burayı yıkalım. Yani bu böyle bir tartışmaya açılmadan, bu üzerinde düşünülmeden böyle hemen bir, yani tamir etmek, güçlendirmek gibi opsiyonlar düşünülmeden, ele alınmadan. Değil mi? Böyle evet, belediye karşı karşıyayız. Belediye başkanı diyor ki burayı da yıkacağız, kalan alanı da meydana, Atatürk Meydanı'na katacağız, Konak Meydanı'na. İzmirlilere hayırlı olsun diyor. Konaktaki diğer kamu kurumlarının da örnek olur inşallah diyor. Tabii bu 20. yüzyıl yapılarından söz ediyoruz. Yani daha bizim zamanımıza yakın zamanda yapılmış. Fakat İzmir Büyükşehir Belediye binası da şu anda yıkılmasından bahsedilen, bu da yarışmayla elde edilmiş. Zamanının mimarlık ortamındaki önemli isimlerin jürilerinde olduğu, işte kazananlar, ödül alanlar arasında olduğu yarışmalarla elde edilmiş bu yapılar. Büyükşehir Belediye binası da 67 yılında açılan bir yarışmanın sonucunda işte 3 mimar, Özdemir Arnaz, Altan Aka ve Erhan Demirok yapının mimarları. Ne yazık ki onların hiçbiri hayatta değilmiş şu anda. Biz de öte yandan da işte bu belediye başkanının hani bana göre şöyle böyle demesi üzerine İzmir Büyükşehir Şubesi Mimarlar Odası'nın bu konuda çalışmaya başlamış. Başkanı İlker Kahraman'la görüştük. Onlar da bu yapıların neden yıkılmaması gerektiğini, neden önemli olduğunu mimarlık dünyası için, kent için onlara anlatmaya çalışıyorlar. Seminerler düzenlemişler bu konuda. Bunları da YouTube'dan bulunabilir ve izlenebilir. Yıkılmasınlar diye bir şey var şimdi. Yani evet, işin kötü tarafı bu. Belediye binasından sonra belki de bu başkanın temennisine uyarak oradaki hükümet konağı binasının da yanındaki hizmet binaları ki yine Neşet Şazıment Arolat tarafından tasarlanmış yine modern yakın dönemin binaları. Bunların da yıkılmasını karar vermiş valilik. Bu ve müelliflerinden izin almak üzere başvurduğu zaman onların da oğlu olan Emre Arolat biliyorsunuz bilinen bir mimarımız bugünün bu konuya dahil olmuş. Arkasından da yine Konak Meydanı'nda bulunan Sosyal Sigortalar Konak Tesislerinin, onun da mimarı Orhan Dinç, onun da yıkılması gerektiğini açıklamış belediye başkanı. Yani böyle bir dizi tetikleyerek birbirini harekete geçiren durumlar. Ve yakın dediğim dönem, gibi bunların hepsi yakın dönem yapıları, mimarları. 20. yüzyıl yapıları dediğimiz, işte önemli mimarların tasarladığı, hani bir tasarım düşüncesiyle üretilmiş kamu yapıları, burada başkan gibi kişiler veya başkaları hani bunlar çirkin, güzel veya bana göre böyle diyerek biraz da herhalde kendileri de kendi damgalarını vurma arzusuyla mı bilmiyorum. Böyle bir keyfi kararlar veriyorlar ve bunların arkasında daha önce de konuşmuştuk. Bu depreme dayanıksızlık da her zaman bir kolay gerekçe olarak öne sürülüyor. İşte Mimarlar Odası öncülüğünde de İzmir Sivil Toplum temsilcileri de diyor ki bu iş böyle değil. Yani bu binalar kıymetlidir. Bütün bu Konak Meydanı etrafı İzmir'in yönetim binalarının olduğu işte öyle yönetim merkezi gibi bir geçmişi var. Biraz sonra anlatırız yani yapıların her birinin de özellikleri var, kıymetleri var. Bu yönde harekete geçmişler. İşte tabii burada İzmirlilerin de onların yanında olması, İzmirlilerin de harekete geçmesi bekleniyor. Evet, yani işte deprem tabii ki böyle bir önemli bir tabii ki gerekçe ve durum. Yani depremden hasar almış olması bir binanın tabii ki o binaya dönüp bakmamız gerekiyor. Ama illa o yani yıkmak değil, güçlendirmek gibi seçenekler her zaman var. Hani bu seçenekler ele alınmadan böyle işte hemen böyle bir yıkalım, yeni bir şey yapalım. Böyle bir şey var. Daha önce de anlatmıştık. yani bu yıkalım güçlendirme diye, yapım. Evet, güçlendirme diye bir şey var. Ki mesela bu konaktaki yapılardan bir tanesinde de böyle bir güçlendirme örneği de konmuş ortaya. Hani ona da bakılabilir ama her bir yapı için yani bunun yöntemleri var, uzmanları var. Yani güçlendirme gayet mümkün bir şey. Deprem ülkesiyiz tabii ki ona göre önlem alacağız. Ama burada esas olan işte bu bir koruma yaklaşımı olmaması. Tarih evet. bilincinden, eksikliğinden mi geliyor? Biz çünkü karar şunu söylüyoruz vericilerde yok. Yani şunu söylüyoruz. Yani bir dakika diyoruz. Bu böyle bir binayı yıkmadan önce yani bu binanın değeri nedir? Bu bina bu şehirlere mal olmuş. Mimari açıdan belli önemler taşıyan, belli bir yaklaşımı olan bir bina. Dolayısıyla korunması aslında gereken bir bina diyoruz mesela. Evet, bu subjektif yaklaşımlara yani kişisel evet. beğenilere karşılık. İşte hani korumacılar diyeyim ya da mimarlar diyor ki burada böyle hani tarafsız, evrensel de kabul görmüş mimari koruma ilkeleri üzerinden tanımlıyoruz değerlerini. Hani ben bunu beğeniyorum, beğenmiyorum gibi değil. Bu değerleri de görünür kılmak için uğraşıyoruz. İşte Dokomomo Türkiye, Dokomomo Uluslararası bu konularda işte bunların değerlerini gösterebilmek için çalışıp duruyorlar. Bu yakında 11 Şubat'ta Perşembe günü de Dokomomo Türkiye böyle bir seminer yapacak. Bütün bu binaların 2020'de bu yıkımı söz konusu olan binaların değerlerini anlatan. Bunu yalnız biz başka yerde, dünyada başka yerlerde de görüyoruz. Yine aynı İzmir binasıyla aynı zamanlarda Ahmedabad'da Louis Kahnke Çağdaş Mimarlığı'nın çok önemli ismidir, ikonik ismidir. Onun yaptığı, onun tasarladığı Ahmedabad şehrini zamanında haritaya yerleştirmiş olan üniversite binalarından yurt binasını onlar da işte malzemesi bozuldu, dayanıksız diyerek yıkmaya kalkıştılar. Hatta orada bunun üzerine tabii bütün modern mimarlık, bütün dünya mimarlık alemi ayağa kalktı. her taraftan baskılar geldi ve sonunda yıkım kararından vazgeçildi. O arada adam tabii talihsiz bir laf da etti. Yani biz niye gelecekteki kuşakların bunları koruyacağını varsayıyoruz ki? Niye biz onların düşüncelerini kolonize ediyoruz diye bu yıkmaya karar veren direktör böyle bir laf etmiş. Yani burada bir tartışma açıyor tabii, bir kılçık atıyor ama bunu özellikle de Louis Kahn'ın bu ikonik binası üzerinde yapınca tabii böyle bir tartışma da açılamaz oldu. İşte tarih bilinci eksikliği olabilir dedim. Biliyoruz Galler prensi Charles da çok tarihsever bir adamdır. Kendisi vakıflar kurar işte binaların korunması için. O da bundan 25-30 yıl önce bu Londra'nın çok önemli kültür merkezi South Bank Center için bu bina bir ucube, bunu ben görmek istemiyorum, bu yıkılsın demişti. Ama yıkılmadı tabii sonradan. Yani böyle şeyler oluyor. Bizim yapmaya çalıştığımız da bunların değerlerini görünür kılmak. Yani bu tür argümanlara karşı bu değerleri eşit bir şekilde, yani bütün binalar için tanımlıyoruz ve onların üzerinden korunması gerektiğini söylüyoruz. Aslında işte yani korumanın konusu dolayısıyla hep böyle bizde bir eski olan korunacaktır diye böyle bir algı var. Hatta evet. Bizim işte 2863 sayılı koruma yasamızda da aslında 19. yüzyılın sonuna kadar olan taşınmazlar korunacaktır diyor. Ve modern, ondan sonraki döneme ait eserler ise, taşınmazlar ise ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararıyla koruma kararı uğraşılıyor. Alınıyor. Evet, tescil edilsin diye uğraşılıyor. Dolayısıyla yani koruma dendiğinde, hani bizim programımızda aslında işte kültür mirası, koruma, kim için, ne için, bunlara bakıyoruz. Koruma dendiğinde hep böyle eski olan, artık eskimiş, bitmiş, 19. yüzyılda kalmış binalar diye. Ama biz ne görüyoruz? Koruma konusu özellikle belki işte 20. yüzyılın sonlarına doğru bütün dünyada, UNESCO nezdinde de yeni eserlere, çağdaş eserlere, 20. yüzyıl eserlerine doğru genişledi aslında. UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bugün çok önemli bir modern dönem eserler var. Gerçi bunlar denilebilir ki çok şey, böyle anıtsallaştırılmış eserler, tekil eserler. İşte ne bileyim, hep söylenir Sydney Opera Binası denilir. İşte demin örneğini verdiğin binalar falan gibi. Yani bunlar tescilleniyor. Yani korumaya değer olarak addedilip listeye alınıyorlar. Ve böylece aslında Dünya mirasının parçası kabul ediliyor. Evet, evet. Ve aslında böylece bir şey ortaya çıkmış. Yani bir hassasiyet, bir koruma meselesinin 20. yüzyıl da bir konusu oldu. Yani 20. yüzyıl eserlerini de kapsadığı artık herkes tarafından yavaş yavaş benimsenmeye başlanıyor. Bunun kriterleri geliştiriliyor. Toplumlar bunu tartışıyorlar. Fakat şöyle bir sorun yok mu? Yani çok böyle daha yakın dönem şeylerden, eserlerden, yani onların mimarları hayatta, böyle yani tarihe o anlamda daha henüz karışmamış. Böyle ve çok da büyük bir aslında değişim şeyiyle karşı karşıya bu 20. yüzyıl eserleri. Demin dediğimiz gibi işte rant meselesi var, kentlerin gelişmesi var, küresel akımlar falan, böyle büyük bir değişim arzusu var, beklentisi var. Ve modern mimarlık diyelim eserleri bunun karşısında böyle ayakta durma mücadelesi veriyorlar böyle. Ve orada işte koruma, neye göre koruyacağız? Hangi kriterlere? 20. yüzyıl yapıları artık aslında tarih içinde yerlerini de alıyorlar. Hani bu işte Dünya Miras Listesi'ndeki giren yapılar var ama bu bir 20 yıllık bir çabanın sonunda artık bu yapılar değeri bilinir oldu. O arada mesela en son Frank Lloyd Wright'ın bir dizi yapısı girdi. O arada ama 5 tane yapısı da yıkıldı bu süreçte. Yani her zaman böyle bir bunların kıymetinin anlaşılmaması durumu var. İşte bizde yani koruma denen şey bu süreklilik, devamlılıkla ilişkili bir şey ve bir şeylerin kalmasıyla ilgili, değerli olanın kalmasıyla ilgili. Yani hep konuşuyoruz. Sadece eski olmak değil bunların değeri. Başka değerleri de var. O yüzden biz bunları koruyoruz. Yani tarih içinde, mimarlık tarihi içinde yerleri var. Kentlerin hayatı içinde yerleri olmuş. İşte bir süreklilik, sürekliliği bozmamak da önemli. O tarihsel katmanlılık diyoruz. Yani ilkesel düzeyde bazı kriterleri var bunun. Bunlar da işte tarihsel katmanlılık, devamlılık. Şey Burçin galiba evet toplumun aslında kullanarak bir kimlik atfettiği, kendi yaşantısının parçası olarak şekillenmiş, önem verdiği bu tür binaların başka önemlerinde neler olduğunu, yani yıkma kararı almadan önce biz bunu, bu binaları evet. korumak istiyor muyuz? İstiyorsak neden korumak istiyoruz? Biz niye önem veriyoruz bu binalara? Yani toplumun, evet, uzmanların, evet. Yani Mimarlar Odası da İzmir'de mesela işte yaptığı seminerlerde ve yazılarında bunları açıklıyor. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının aslında ne kadar kamuyla ilişkili, kamuyu içerine alan, davet eden, halkı içine alan bir bina olduğunu, orta avlusun tasarımı ve kolonlar üzerine yükseltilmiş bir bina, yani altından geçiliyor. İşte otobüsten inen insanlar oradan geçip meydana çıkarmış. İşte Akdeniz modernizmine özel detaylar geliştirilmiş zamanında. O ki onlar sonra kaldırılmış ama orası için özel hesaplanmış. İşte sıcak bir yer İzmir. Ona göre hesaplanmış bir mimari, bir tasarlanmış bir mimari var yani. Öylesine bir şey değil bu. Belli özellikleri var o binanın. Kentin hayatına girmiş bir bina. Diğer SSK tesisleri için de onları söylüyorlar. Yani sineması, konser salonu olan, işte İzmirlilerin sosyal hayatında yeri olan, hep o gittikleri sinemanın olduğu bir bina. Böyle özellikleriyle yer etmişler bunlar o kentin içinde. Galiba burada önemli bir konu evet, toplum hayatında, gündelik hayatında iyi kurgulanmış binalar olumlu yer ediyor, insanlar kullanıyor, benimsiyor filan. Onun yanı sıra ama bu binaların mimari, estetik özellikleri, getirdiği yenilikçi yaklaşım, belki getirdiği teknolojik çözümler o döneme evet. göre tabii ki. Malzeme kullanımı, malzeme kullanımında güttüğü buluşçu yaklaşımlar filan. Bütün bunları aslında belki mimarların ve bu binaları ortaya çıkaranların anlatması gerekiyor. Yani toplumla paylaşması gerekiyor. Yani toplumda bu fikrin, yani bu bina tasarlamanın ne kadar önemli olduğu fikrinin, nasıl bir hassasiyetle bu konulara yaklaşıldığı fikrinin gelişmesi gerekiyor. Mesela işte bunun için çabalıyoruz. Evet. Bunun için yıllardır çabalıyoruz. Şimdi işte 20. yüzyıl yapıları için uğraşılıyor. Yani mimari anlayış pek yerleşik değil bizim toplumumuzda. Bunu, o nedenle de bunun değerini önce işte mimarlar, korumacılar görüyor, çözümleyebiliyor. Tabii bunu da anlatmaya çalışıyoruz sürekli. İşte özellikle de aslında karar verici konuma gelenler de toplumun içinden çıktığını düşünürsek, özellikle onların da iyi anlaması gereken bir konu bu. Yani bunlar boş, keyfi şeyler değil. Belli kriterlerle binanın işte mimari ortamda, nasıl bir ortamda ortaya çıktığı, o kentin bütün planıyla ilişkileri, bunlar dönüp dönüp anlatılmaya çalışılıyor. Ama yeni mimari, hani İyi bir mimari ortam olmazsa tabii bunların korunması da anlaşılamıyor. Ama bizim ülkemizde bu mimari ortamı ya da mimari eseri ya da mimarlık anlayışını tanımlayan şeyler, mimari tasarımın ya da bu yapıların kıymetli olan yanlarının dışında yerlerde tanımlanıyor bizim kentlerimizdeki binalar. Onun için de böyle buraya gelmek biraz zor oluyor. Aslında ama işte kamu, yani belediye başkanlarına, yani karar vericilere çok önemli bir rol düşmüyor mu burada? Tabii ki her tam zaman. Tam da bu konuda toplumu bilgilendirmek, yani bir işte bu binanın özellikleri nedir? Bu yıkım kararını almadan, çünkü yıkım demek bir daha o artık yok olacak demek. O kadar şey, şiddet içeren bir karar ki bu, yani yıkıyorsunuz bir şey. Şu da var artık, yani mevcut bir yapıyı yıkmak bir kaynak israfı. Tabii. Bu şimdi sürdürülebilirlik, çevreye etkisi diyoruz yapıların, yeni yapılar için bunlara dikkat edilmeye çalışılıyor. Mevcut yapıyı kullanmak her zaman o kaynağı israf etmemek demek. Mevcut bir kaynağı kullanıyorsun. Yani tabii bunu uyarlayabilirsin kendi işte ihtiyaçlarına göre. Ama uyarlarken de dikkat ederek, yani özgün tasarımına. Niye ziyan oluyor? O yapının yıkılması, o yıkımın, molozunun taşınması, yeniden hadi malzemelerin gelmesi. Bunların hepsi işte bugün yapılarda çevre etkileri açısından değerlendirdiğimiz ve önem verdiğimiz şeyler. Bir de işin bu yanı var. Yani maddi de bir kaynak ziyan oluyor aslında orada. Tabii. Yalnız kültürel bir geçmiş, bir tasarım değeri değil, o da ziyan tabii oluyor. Yani deprem meselesini konuştuk. Tabii ki deprem çok önemli bir faktör burada. Ama depreme karşı güçlendirme yaklaşımı da belki bizim üzerinde daha da çok çalışmamız gereken bir konu. Yani belki orada yeni teknikler bulacağız, yeni malzemeler bulacağız. Halbuki biz şöyle bir yoldan gidiyoruz, yıkalım diyoruz. Madem şey hasar görmüş, yıkalım, yeni bir şey yapalım diyoruz. Oysa ki çok önemli bir yapıdan bahsediyorsak, onu nasıl acaba biz güçlendirebiliriz diye sormak önümüze bir sürü şey açıyor. Üzerinde çözmemiz gereken problem alanı açıyor aslında, değil mi? Ya emin ol, bu konuda çalışan çok insan var. İşte tabii, artık mühendisler korumayla birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla olanı güçlendirmek, olanı korumak, olanı desteklemek üzere yöntemler üzerinde çalışılıyor. Ancak işte bunlar arttıkça, hani yıkalım demeden önce bu düşünüldükçe 20. yüzyıl yapıları için, onlara da uygun teknikler de muhakkak geliştirilir. Zaten de geliştiriliyor. Yani bunlar çok zor şeyler değil gerçekten de. Yeter ki hani onu, o tekniğe, o yöntemlere başvurulsun. Evet. İşte bu yıkım kararı almadan önce, evet, evet, bu binanın değeri olduğunu söyleyen insanlara bir kulak verilsin. Evet. Yani kentten anlayan, mimarlıktan anlayan, niye önemli olduğunu söyleyen insanlara kulak verilsin. Onlarla birlikte üretilmesi lazım bu çözümlerin. Yani yıkmak en kolayıdır. Evet. Öyle bir şey yok. Evet, aynen. Şimdi bu tema üzerinden biraz daha ilerleyeceğiz. İzmir'e tekrar dönüp bakacağız. Çünkü Kültür Parkı, evet, Kültür Park da yani benzeri bir şey var. Yine böyle bir söylem var. Bugün tabii bu artık Kültür Parkı'na giremeyeceğiz. Önümüzdeki programlarda döneceğiz. Ama yıkmadan, elimizdekini koruyarak nasıl ilerleyebiliriz? Bu konuda konuşanlara kulak vermek ve bu konuyu bir bilimsel tartışmaya en azından açmak, bütün şeyleri toplamak, bilgileri toplamak, bu şekilde ilerlemek karar vericilerin herhalde yapabileceği bir, alabileceği bir önlemdir diyebiliriz. Evet, sivil toplum uğraşıyor çünkü. Hani bunları duyurmak için, anlatmak için uğraşıyorlar. İşte Kültür Park, evet, fuar alanı İzmir'in, o da önemli bir, kent kültürünün çok önemli bir parçası. Orada da bir takım kararlar alınıyor. Onu da konuşuruz ileriki programlarda. Evet, şimdi hoşça kalın diyeceğiz. Şimdi konuyu, evet, hoşça kalın deyip bu konuyu şimdilik, evet, bırakıyorum. İyi akşamlar. Ama İstanbul Ticaret Odası'nı da bir daha hatırlatalım. Evet. Onunla da ilgilensin izleyiciler. Evet, dinleyicilere iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.